فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے. ایک وقت میں اتنے وارثین انبیاء کا ایک جگہ صرف اور صرف اپنے پاس کی میراث کی حفاظت اور اس میں ترقی کے لیے جمع ہونا, اس کی فکریں, اس کے مذاکرے, اس کی بات چیت. اللہ بھی, فرشتے بھی, اور کارگزاری کی جائے گی قبر اثر میں, ماشاء اللہ. اللہ پاک بہت مبارک فرمائے. اس وقت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وحدہ, الحمد للہ وحدہ, ثم الحمد للہ وحدہ, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, لقد جاءت رسل ربنا بالحق, صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور قابل صدح احترام علماء کرام, یہ ایک ہماری آپسی گفت و شنید کی مجلس ہے. واعظ, تقریر, نصیحتیں بڑوں کا کام ہوتا ہے, ہم سب ساتھی ہیں. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا, خیر امتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, او كما قال عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله, علماء تو علماء ہی ہیں, وہ تو استاد کو بھی آگے, طلبا جو ہیں استاد کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یہاں یہ اشکال ہے, لیکن پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. تو جب یہ ارشاد فرمایا تو علماء میں سوالات پیدا ہونے شروع ہوئے کہ ایک طرف تو قرآن کریم یوں کہتا ہے کہ کنتم خیر امت, تو امت تو خیر ہی خیر ہے, قیامت تک کے لیے تو قرآن ہے. اور حضور جو فرما رہے ہیں کہ آپ کا زمانہ, اس کے بعد کا تو تابعین پر آ کر کے امت کی خیر ختم ہو جائے گی. وہ اللہ کی بات ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے, اور یہ طے ہے کہ اس میں تعارض تو ہوتا نہیں. قرآن حدیث سے ٹکرائے, حدیث قرآن سے ٹکرائے, یہ تو ہمارا کوئی مشکات حدیث کا اور مشکات اور دورے کا طالب علم بھی نہیں سوچ سکتا. پھر کیا مسئلہ ہے یہ؟ اللہ سے خیر ہے, علماء نے جو مشغافیاں کی ہے, جس طرح اسرار, رموز اور لقائف علمیاں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور بڑی بڑی اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بات فرمائی حجاز مقدس کے علماء حیران رہ گئے. شروع میں تو جب مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حرمین شریفین میں تھے اور وہ بھی وہاں جانا بھی یوں نہیں ہوا تھا, سن سینتالیس سے پہلے جب چار حضرت کا انتقال تو 44 میں ہوا, اور اس سے پہلے وہ شدھی کرن اور لوگوں کا مرتد ہونا اور یہ چاروں طرف سے خبریں آ رہی تھی, خاندان کے خاندان, علاقے کے علاقے. حضرت کو بہت ایک عجیب بے چینی تھی امت کی طرف سے. یہ تو آپ حضرات ماشاء اللہ علماء کرام, ہر صدی میں اللہ پاک ایسے بندے اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں جنہیں حضور کا درد, حضور کی امت کا فکر. اسی لیے مولانا کبھی صحن میں, مسجد کے صحن میں, بہت چھوٹی سی مسجد تھی اور صحن میں ٹہلتے رہتے تھے, کبھی آدھی رات پچھلی رات, اور گنگناتے رہتے تھے, کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں, اس کی معشوقہ, اس کی محبوبہ, اس کی بیوی اس کے بغل میں آرام سے سو رہے ہیں, کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں, کسی کی ہجر روتے کٹے ہیں. جیسے مدرسوں میں طلبہ ماشاءاللہ ستارے گنتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کب رشتہ ہوگا, کب شادی ہوگی, بہت سے ہیں. کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں, کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں. الہی یہ شب میری کیسی, الہی یہ شب سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں. سو تو کیسے سو, اس لیے کہ جو جتنا متبع سنت ہوتا ہے, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع الصفات ہیں, جتنی صفات اللہ کی طرف سے بندوں سے مطلوب ہیں, جس کو اللہ پاک بندے اور بندیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, جس کو قرآن نے ذکر کیا, وہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجائی طور پر. اس لیے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کی ایک جماعت نے جب کہا تھا, اما جان حضور کے اخلاق بیان کیجئے, صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا تھا الا تتلون القرآن, تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جان قرآن تو پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی فصیحہ اور بلیغہ تھی. ایک جملے میں جواب دیا, خلقہ القرآن, حضور کے اخلاق مجھ سے پوچھتے ہو اور قرآن پڑھتے بھی ہو؟ جو صفحات میں وہ لمحات میں, جو صفحات میں وہ لمحات میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع الصفات, اور حضور کی صفات امت میں, امت کے طبقات میں, ہر طبقے کے افراد میں وہ تقسیم ہیں. تقسیم ایک بہت بڑے ادارے چلانے والے, اور کسی زمانے میں جبکہ سیاست کا دور ہندوستان میں بہت عروج پر تھا اور نہرو وغیرہ کا جو زمانہ تھا, ان سے بھی ان کے وہ ادارے چلانے والے جو مولانا تھے, ان کا اس یعنی اس حیثیت کے رابطہ بھی تھا. کام شروع ہوا تھا, ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے, تو وہاں ساتھی بھی ایسے تھے مختلف ڈپارٹمنٹوں میں اور مختلف دفتروں میں اچھی اونچی پوسٹوں پر, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تبلیغی جماعت اس کے امیر سے ملنا ہے. تو ان کے ساتھیوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانہ تھا, بڑے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, خط لکھا کہ اس طرح یہ اتنے بڑے عالم ہیں, ایسے بڑی اور ادارہ چلاتے ہیں, ملنا چاہیے شوق سے. تو وہ حضرت ان کو لے کر وہاں آئے. مولانا یوسف صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے ان سے تو بہت سنا، حضرت سے ہمارے ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو ہمیں بہت آخری زمانہ ملا، اور اس میں بھی وہ قاری کا اجتماع تھا، اس میں خدمت میں تھے، اور آخری اعتکاف جو حضرت جی کا انتقال بڑے مولانا یوسف صاحب کے انتقال سے پہلے کا، پھر ہم لوگوں کو انہوں نے قاری کے اجتماع سے رخصت کیا تھا، تو ابھی ہم مدینہ منورہ میں تھے اور انتقال کی خبر آئی تھی، تو ان کا زمانہ بہت کم ملا، لیکن مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 30 سال تک رہنے کو موقع ملا، تو وہ ان کی اس سے ساری چیزوں سے کہ اصل میں تربیت جو ہوئی ان حضرات کی وہ خدمت کے راستے سے ہوئی، مہمانوں کی خدمت، آنے والوں کا استقبال، اس لیے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، سیاتون الناس سیغربون الناس اقباد ابلهم سیغربون الناس اقباد ابلهم فاستوصوا بهم خیرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، لوگ دور و دراز سے اپنی سواریوں کو تھکا کر تمہارے پاس آئیں گے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ کے بھلے سلوک کی، آنے والوں کے ساتھ، جیسے ہمارے جو مکتب پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے جگر گوشے اپنے دلوں کے ٹکڑے پھول جیسے بچے لا کے حوالے کر دیتے ہیں، مذہب اس کو پڑھاؤ، اب بچوں کی جیسی وہ ہوتی ہے، لیکن کہ بالکل سادہ سلیٹ اور سادہ تختی، کہ استاد جو اس پر لکھیں گے علی با لکھیں یا جو لکھیں، اسی لیے جو استاد کے اندر ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، یہ مکتب کی جو تعلیم ہے اس کو معمولی مت سمجھنا، بالکل سادہ لوگ، عین فطرت پر، کل مولود یولد علی الفطرہ، انتہائی فطرت سلیمہ پر یہ بچہ ہے، ماں باپ ہم مکتب میں استاد کے حوالے کر دیتے ہیں، مرسل اس کو پڑھانا ہے، ابھی ان کا اخلاص، ان کا مجاہدہ، ان کی باطنی قوت، ان کی محبت، ان کی شفقت، وہ منتقل ہوتی ہے ان میں، تو خیر کیا کہہ رہا تھا، ہاں تو وہ ان کو لے کر آئے، اور یہ حضرات فرماتے تھے کہ ہماری شروع سے حضرت نے ہمیں خدمت پر لگا ہے، مہمانوں کے بستر بچھانا، ان کو کھانے پر بٹھانا، کھانا ان کو دینا، سالن والے کو سالن، روٹی والے کو چائے کے وقت میں چائے، اور یعنی پورا مہمانوں کا اکرام، اور اسی لیے وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھے اس کا وقت، اس کا پیسہ اور اس کی صلاحیت میری گردن پر امانت ہے، اور امانت کا مسئلہ تو بہت نازک ہے، آپ حضرات تو فرما دیں، اسی اخلاص سے، اور آئے بھی بہت عجیب عجیب لوگ آئے، یہ ایک آدمی آیا ایک مرتبہ، بڑے حضرت کے زمانے کی بات، میں نے محراب میں سنایا کہ مونچھیں لمبی لمبی، پگڑ بڑا، اور منہ سے شراب کے بھپکارے آ رہے، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے حجرے سے باہر دروازے سے لگ کر، دیوار سے لگ کر ایسے بیٹھتے تھے کہ جو دروازے سے داخل ہو آنکھیں دو دو چار، اور یہ سنت کے اتباع میں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما ہوتے تھے آنے والے کو، اسی لیے وہ خالد بن ولید جب آئے تھے، وہ خالد بن ولید جن کی وجہ سے احد کا سارا مسئلہ ہی کہ ساری جیت جو ہے وہ ہار سے بدل گئی تھی، مدینے کے ہر گھر میں صف ماتم تھی، لیکن اخلاق، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بھائی ولید ابن ولید سے, بھئی تمہارے بھائی خالد نہیں آئے؟ وہ بھی بہت سمجھدار تھے, اگر یوں فرماتے کہ حضور ہو تو نام سنتے بھاگ گیا تو حضور پر تقدر ہوتا, ان کی تو ساری بگڑ جاتی. بہت حکمت کے ساتھ جواب دیا. اللہ کے رسول, اللہ پاک لے آئیں گے اس کو بھی, وہ بھی آ جائیں گے, اطمینان. حضور نے فرمایا کہ نہیں, ہم تو اس لیے کہ بڑی صلاحیتوں کا آدمی ہے, بڑا جوان مرد ہے اور صفوں کو چیرتا پھاڑتا اور کیا کیا, ہمارے یہاں تو ہم تو اپنا کام بھی اس سے لیں اور اسے ذمہ داریاں دیں اور اسے آگے بڑھائیں. اگر ہم اسی لیے بڑے چھوٹوں کو ذمہ داریاں دیں, جیسے اساتذہ ہوتے ہیں بڑے, ان کے ماتحت ہوتے ہیں, شروع کی کتابوں کے, بیچ کی کتابوں کے, ان کی شفقت, ان کا پیار ان کے ساتھ. پھر جو طلبہ ان کے ہاتھ سے ان کے دست اس کے ماتحتی میں ہوتے ہیں, انہیں کے یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں, یہ شفقتیں اور پیار جو ہے. تو حضرت ولید ابن ولید نے بھائی سے جا کے حضور کا یہ جملہ نقل کیا. خالد کو تو معلوم تھا کہ میری وجہ سے مدینے میں کیا کچھ ہوا, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان آپ زخمی, چچا کا کلیجہ چبایا گیا, ناک کان کاٹ کر ہار پہنایا گیا. 70 بڑے بڑے صحابہ جو حضور کی 15 سالہ محنت کا خلاصہ. ایک آدمی کوئی 10-20 لاکھ کی گاڑی لاتا ہے اور یہ مدرسے کے اسکول کے بچے چلتے ہوئے کرتے رہتے, کھیلتے رہتے ہیں, کوئی اگر ذرا اس پر نشان, اے کس کا ہے, اور توڑ دوں گا, برداشت نہیں ہے اس پر ذرا نشان. حضور کی 15 سالہ محنت کا خلاصہ ہے. یہ ابو بکر عمر ہیں, عثمان علی ہیں, یہ ابا عبیدہ بن جراح ہیں, یہ طلحہ و زبیر ہیں, یہ عشرہ مبشرہ ہیں حضور کے سامنے. اور اتنے کہ سب کے لیے الگ قبریں کھودنے کی بھی ہمت ہے, گھروں میں عورتیں, ایک ہی آدمی کے کتنے رشتے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک بچے کا باپ ہے تو نواسے کا نانا بھی ہے, پوتے کا دادا بھی ہے, بیوی کا شوہر بھی ہے, ساس کا داماد بھی ہے, چچا کا بھتیجا بھی ہے, اسی ایک. تو یہ 70 سے شہید, مدینے کا کوئی گھر باقی نہیں. حضرت خالد نے یوں کہا کہ بھائی جان, آپ کہہ تو رہے ہیں میرا ذکر خیر وہاں, میں سوچ نہیں سکتا. لیکن جیسے ہم علماء سے کہتے ہیں, عوام سے بھی کہتے ہیں, بھائی سنی سنائی مت نقل کیا کرو, سنی سنائی مت نقل کیا کرو. علماء کا کام تو تحقیق کا ہے, وہ تو زرابہ میں ہوا چھپا ہوا ہے, اتنا یقینی کہ اگر سیبوئی قبر سے باہر آوے اور وہ کسی میزان منشعب کے طالب علم سے یوں کہے کہ ہاں بیٹے ہم نے کہا تھا لیکن وہ ہے نہیں, تو اب میزان منشعب کا طالب علم یوں کہے گا صاحب کہاں سے تشریف لائے, آرام فرمائیے, ہے ہے ہے, اور ایک نہیں زرابوں میں ایک ہے, زرابان ہے تو دو ہیں, جائیے آرام فرمائیے. اتنا یقین اس کے اندر اتر چکا ہے. تو سنی سنائی بات نہیں. میں ایک مرتبہ, ہم بہت سنتے تھے بہت سنتے تھے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے جاتے تھے بڑے حضرت کے پاس, اور اس میں سب سے پہلے, اب بہت ساری سنانی ہے بہت ساری یاد آتی ہیں لیکن آپ سے تو ایک ہی ملاقات ہوتی ہے. ہم تو آپ کا یہ ہے, دیکھیں سچی بات, ساری شریعت کا خلاصہ دو چیزیں, حقوق اور حدود, اللہ کا, رسول کا, کتاب کا, علماء کا, ماں باپ کا, سب حقوق بیان کیے اور ہر حق کی حد بیان کی ہے. تو حق تو آپ کا یہ ہے کہ فردن فردن ایک ایک کی خدمت میں حاضری دی جائے اور دعا بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علماء کی خدمت میں حاضری، علماء کی زیارت کو عبادت اعتقاد کرنا، آپ کی زیارت عبادت. حضرت کے یہاں تو بہت وسعت تھی، بہت وسعت. اب بھول جاتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، بہت تعلق تھا. سب سے پہلے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے یہ خاکہ سوچ کر آئے تھے، اب پہلے تو وہاں کے حجاز مقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح سے دعوت کا کام اور امت کے اندر گھسا جائے، ان کو متوجہ کیا جائے، اس لیے کہ صدیاں گزر گئی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ امت جتنی قرآن سے، حدیث سے، خدا رسول سے اور اپنی اسلامی دینی زندگی سے دور ہوتی گئی، اب خود امت ہی کو پتہ نہیں کہ ہم ہیں کون، ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو یہ سوچ رہے ہیں، تو اس وقت کے وہاں کے حجاز مقدس کے علماء نے کہا تھا، حضرت آپ کی بزرگی، آپ کی نیکی سب سرماتے پر، اللہ کے واسطے یہ کام نہ کیجیے گا. وہاں جو علماء نے کہا، کیوں؟ وہ بھی علماء تھے، اس وجہ سے کہ قرآن میں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت کے واقعات کو ذکر کیا ہے، شروع سے اخیر تک جس قوم میں قوم ہوئی، برادری ہوئی، علاقہ ہوا، فرد ہوا، خاندان ہوا، جس نے دعوت کا مقابلہ کیا ہے، وہ دنیا آخرت میں کہیں کا نہیں رہا ہے. سارے واقعات موجود ہیں نبیوں کی دعوت کے مخالفت. اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ امت یہ نہیں جانتی کہ ہم ہیں کون، ہم ہیں کہاں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. آپ ان کو دعوت دیں گے، یہ انکار کر دیں گے تو امت پر عذاب آئے گا، آپ اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں. اللہ جزائے خیر دے، ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. فرمایا کہ نہیں، دعوت تو بہت بڑا کام، دعوت دینی آ جائے اس کو سیکھنے کے لیے مشق کریں گے. دعوت نہیں، دعوت امت کی ذمہ داری ہے لیکن وہ دینی نہیں آتی، اس کو سیکھنا ہے اور سیکھنے کے لیے بھی مشق کا ارادہ ہے، اور جو مشق کرتے ہیں ان پر کوئی گرفت نہیں ہوتی. اس پر حضرت نے مثال دی کہ جیسے یہ لوگ جو ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو ان کو گاڑی بھی دی جاتی ہے، گاڑی پر وہ بیٹھتے بھی ہیں، لیکن ان کی گاڑی کے پیچھے وہاں عرب میں لکھا جاتا ہے تحت تدریب، اور یہاں لکھا جاتا ہے اے لرننگ، سکھاؤ ہے. تو یہ سڑک پر چڑھ جائیں تو، کھمبا توڑ دیں تو، بکری مار دیں تو، اور کسی سے ٹکرا جائیں تو، ان پر کسی طرح کی کوئی گرفت نہیں. اگر سارا وہ جمع بھی ہو جائے، پولیس والے بھی آیا اور یہ بھی آیا، شام میں تو سیکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے نا میری گاڑی. اچھا اچھا، لرننگ، ابھی لائسنس لینا جانے. اسی لیے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس محنت میں جو آدمی جب تک سیکھنے کے جذبے سے چلتا رہے گا، ایمان مجھے سیکھنا ہے، لیکن معیار تو وہ ایمان ہے جو صحابہ کا ہے، نماز مجھے سیکھنی ہے، اللہ اکبر. ہمارے اشراف شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات پرسوں نرسوں میں رات کو پڑھ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، تو ایک بزرگ انہیں میں سے کسی نے ان کو حوالہ کیا کہ شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ. شاہ صاحب کے پاس آئے، نے کہا کہ دیکھیے، بہت ساری خانقاہوں میں گیا ہوں، بہت سارے مراقبے کیے ہیں، اور بہت ساری ریاضتیں اور بہت سارے مجاہدے کر چکا ہوں، ابھی تک میرا مقصد کہیں حاصل ہوا نہیں ہے. وہ فلاں صاحب ہمارے سرپرست، ہمارے نگراں، ہمارے اچھے خیر خواہ، انہوں نے آپ کے حوالے کیا ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، دو رکعت نماز مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین والی سکھا دیجئے، وہ سیکھنے آپ کے پاس آیا. بیچ میں کی یاد آ گئے تو سنا دوں. علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک صاحب ہیں سلمان صاحب، ان کے والد وہ حضرت شیخ کے خلیفہ ہوئے تھے، لیکن خلیفہ تو بعد میں ہوئے. بیعت کے لیے جب آئے تھے تو ان کا تھا بیعت تو جب ہوں گا جب مجھے نماز پڑھنی آپ سکھا دیں. سمجھے؟ سیکھنے کو خیر. تو ان بزرگ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ مولوی صاحب جی جا اللہ کے لیے وضو کرو. یہ کہا وہ چلنے لگے، چند قدم چل گئے. مولوی صاحب سمجھے آپ اللہ کے لیے وضو کرو؟ جی جی سمجھے. جاؤ تین مرتبہ اس طرح گئے اور واپس آئے. چوتھی مرتبہ خود بیان کیا کہ جب میں نے وضو شروع کیا تو میری تو حالت ہی غیر ہو گئی، تقشعر منہ جلود، پورے بدن پر کپ کپی اور ایک لرزہ. بہت مشکل سے میں نے وضو پوری کی. آیا فرمایا مولوی صاحب اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھو. گئے چلے. اسی طرح تین مرتبہ واپس بلایا، کہنے لگے میں نے نماز پڑھی. ہر دفعے میں کچھ نہ کچھ کہ اللہ کا کوئی غیر اندر آوے ہی نہیں. اس طرح نماز کہ کم سے کم میں نے رات بھر میں 100 رکعتیں نماز پڑھی ہوں گی. اور انداز ہوا کہ صحابہ جو کہتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا نماز سیکھی تو اسی طرح سیکھی ہوگی. اللہ والوں کی بات. تمہارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے کہ جو آدمی اس محنت میں جب تک سیکھنے کے انداز مجھے اللہ کا نام لینا آتا نہیں، اللہ کا کام اللہ کا کلام یہ تو بہت دور کی بات، یہ مون مسور کی دال، ہم اور اللہ کا کلام. شیخ فرید الدین اختار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 بار دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار شویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. یہ زبان اتنی گندی ہے، جو تیرا کرم جو کہ نام لینا پھر اللہ کا کلام پڑھنا، اس کلام پر عمل اور اس کلام کی اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت اور نبی کی نیابت میں عالم کے کنارے تک اس پیغام کو پہنچانا. باغیچہ پچھلا نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جب تک سیکھنے کے ذہن سے چلیں گے ہر آن ترقی کرتے رہیں گے. اسی لیے پوچھا تھا کسی نے حضرت جی آپ فرماتے ہیں میرا کام میرا کام میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ دو موقع پر دو باتیں فرمائی تھی. ایک بات تو یہ فرمائی تھی میرا کام تو امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں یہ 6 نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائیں. ایک تو اس کی تقریریں ہیں. اسی لیے ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حجرے سے باہر آئے، کچھ میاں جی لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے مذاکرے. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضرت جی 6 نمبر کا مذاکرہ کر رہے ہیں. اب وہ میواتی ان پڑھ حضرت نے پوچھا میاں جی تو بتا پہلے نمبر کو کیا سمجھا؟ تو میں کہا جی حضرت جی اور تو کچھ سمجھ میں آئی نہیں، ہاں اتنی سمجھ میں آئی اللہ کی ذات کا یقین کو سیکھنا چاہیے. اب بڑے حضرت نے جو اس کو شاباشی دی ہے واہ واہ واہ واہ واہ تو صحیح سمجھا ہے، لگے رہیو سنت کی اتباع میں. عرفت فلزم، حضرت نے فرمایا تھا حضرت حارثہ سے ہر قدم پر سنت کی روشنی میں چلنا. عرفت فضل حضرت حادثہ سے حضور نے فرمایا تھا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا دائیں جنت بائیں جنت عرش الہی. اس پر حضور نے فرمایا تھا عرفت فلزم, تجھے ایمان کی حقیقت حاصل ہوگی, چمٹا رہی ہوگی. اس کی اتباع میں حضرت جواب دے رہے ہیں نا جی تو صحیح سمجھا ہے, لگے رہی ہو. نہ اس میاجی نے کوئی روایت بیان کی, نہ کوئی آیت پڑھی, نہ کوئی واقعہ بیان کیا. حضرت یہ پہلا نمبر تو اصل میں یہ تقریریں نہیں ہیں, یہ تو صفات ہیں. پہلا نمبر کلمہ, دوسرا نماز خوش و خضوع والی, تیسرا علم و ذکر, چوتھا اکرام, پانچواں اخلاص, چھٹی دعوت, یہ جو نمبر ہیں یہ تو صفات ہیں. اور یہ آپ حضرات برابر جانتے ہیں کہ صفت جو ہے وہ ذات سے الگ نہیں ہوتی. لا تنفق صفت, سفید ٹوپی. کوئی ہو مائکا لال دنیا میں جو سفیدی کو الگ کر دے اور ٹوپی کو الگ کر دے, جہاں ٹوپی وہاں سفیدی, جہاں سفیدی وہاں ٹوپی ہے, جہاں سفیدی وہاں ٹوپی. اس لیے کہ سفیدی تو تار تار میں گزری ہے, کہ پہلا کلمہ تار تار میں, مسجد میں ہے تو, مدرسے میں ہے تو, مکتب میں ہے تو, بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو, اور کاروبار سنبھال رہا, کوئی اور کام کر رہا ہے, کہ یقین اللہ کی ذات و صفات کا. ترتیب پوری نماز کی, اور پھر آگے ماشاءاللہ جیسے آپ حضرات علمی کاوشوں میں اور علمی محنتوں میں لگے ہوئے اور ایک ایک چیز کی تحقیق کرتے ہیں, چونکہ ہمارے لیے تو نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. ایمان میں بھی وہی نمونہ ہے, نماز میں بھی وہی نمونہ ہے, علم میں بھی وہی نمونہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت کی تلاش تھی جو قصاص سے متعلق تھی, اور وہ روایت عبداللہ ابن انیس کے پاس شام میں وہ رہتے تھے وہاں تھی. اب یہ مدینے میں شام تو گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور یہ تتالی سواری خریدی, پورا ایک مہینے کا سفر اتا پتا معلوم کر کے ان تک, آپ عبداللہ ابن انیس ہیں جی, آپ کے پاس فلانی روایت ہے جی, سنا دیجئے. آپ سواری سے تو اتریے. نہیں, میں سواری پر ہوں, آپ جہاں وہیں رہیں. اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ ہے وہ صلی صلات مودعین, نماز تو ہر نماز ایسی پڑھو کہ یہ آخری ہے, ہر درس ایسا دو, ہر مطالعہ ایسا کرو, ہر طالب علم کو, ہر مکتب کے بچے کو ایسا لگاؤ, پتہ نہیں اس سے کیا اس کی استعداد جلا پائے, کتنی یہ اونچی ترقی کرے, کہ پوری توجہ کے ساتھ صلی صلات مودعین. کہ یہ مسجد میں تعلیم میں بھی ہے, اور یہ حضرت جعفر کے یہاں باغ میں, کہ رکھیوال کہہ رہا ہے کتا آیا تینوں روٹیاں ڈال دی تو کیا کھائے گا, اگر زندہ رہا اور کل آئی تو کل کھاؤں گا. ارے کہ جی ہاں یہی کہا تھا صلی صلات مودعین, خالی نماز نہیں, جو روٹی کھاؤ وہ بھی اسی طرح کھاؤ. اور یہ اس ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کتا شہر کی ساری گلیاں, سارے دسترخوان, سارے محلوں کو چھوڑ کے یہاں آ کے پیر پسارے اور مجھ سے نا امید ہو کر جائے. اخلاق کی بلندی بھی ہے, خلق خدا کے ساتھ کی شفقت اس پر ترس بھی ہے. کتا کتا اپنے بارے میں, آخرت کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ اتر رہے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کی آخری گھڑی ہو, میں اتروں آپ کے پاس ہوں میری زندگی کی آخری گھڑی ہو تو میں تو علم سے محروم رہ جاؤں گا, آپ جہاں ہیں وہیں رہیں, یہاں میں. اچھی بات, انہوں نے روایت سنا دی. اب تو تشریف لے آئیے. کچھ فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر کی روایت کا راوی میں ہوں. ایک مہینے کی روزانہ کی 5 نمازوں کے حساب سے حساب لگا لیجئے. اتنی بڑی قربانی دے کر آیا ہوں اس ایک روایت کے لیے. اب میرا مقصد حاصل ہو گیا. میرے لیے جائز نہیں ہے کہ اب میں یہاں ایک منٹ بھی ٹھہروں. اسی حال میں واپس علم بھی ان کا معیاری. ہمارے لیے تو صحابہ نمونہ ہے. وہ اللہ معاف فرمائے وہ جو ہمارے ذہنوں پہ ہم علم کے وارث حضور کے علم کے وارث حضور علم کے بھی وارث علم پر عمل کے بھی وارث اس عمل کی دعوت کے بھی ہم وارث ہیں کہ بدر کی یا حیو یا قیوم کے بھی ہم وارث ہیں بدر کے آنسوؤں کے بھی ہم وارث ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم حضور کی شان جن کے وارث ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تمہارے نبی کو پہچانو تو صحیح تمہاری ادنا تکلیف انہیں بے چین و بے قرار کر دیتی ہے. ہوگی لوگوں کو حرص اور ہوگی لوگوں کو لالچ ہوگی لوگوں کو تما دولتوں کے اکٹھا کرنے کی زمینوں کے پلاٹ خریدنے کی بلڈنگیں اور بنگلے بنانے کی اور حکومتوں کے عہدے سنبھالنے کی تمہارے نبی کی حرص حریص علیکم تمہارا وقت تمہارا پیسہ تمہاری صلاحیتیں ضائع نہ ہو اپنے صحیح مصرف پر لگے. وہ سلمان ایران سے آیا باپ بھی آگ کا پجاری تھا خود بھی تھا کئی کئیوں کے پاس گیا ایک راہب دوسرا راہب تیسرا راہب کہیں اطمینان نہ ہوا. جب تیسرا مرنے لگا تو اس نے کہا بھائی اب میں کہاں جاؤں تمہارے بعد تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھو وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیشن وہ آنے والے ہیں. وہ کہاں آئیں گے کہ وہ عرب میں آئیں گے. کچھ علامتیں بتلا دو کیسے پہچانوں ان کو. علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے. یہ میراث ہے علماء کے لیے. وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں دو. اور تیسری ان کے شانے پر ایک موٹی سی اٹھی ہوئی ہے ختم نبوت کی مہر. تو وہی آبی اللہ اس میں تو اساتذہ بھی ہیں ماشاءاللہ فارسی پڑھانے والے بھی اور بڑی کتابیں حدیث کی اور فقہ کی پڑھانے والے جو اندہ یا بندہ ہے جو تلاش کرتا ہے من جدہ ہوا جادہ جو اندہ یا بندہ یا بند ان کے لگ گئی کہ اب تو جانا ہے. ایک قافلہ جا رہا تھا بھائی کہاں جا رہے ہیں جی عرب جا رہے ہیں میں ساتھ چل سکتا ہاں ہاں چلو لے لیا. لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہیں راستے میں ضرورت پڑی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ضرورت پڑی تھی تو بیچ کھایا تھا بھائی کو ہے نہیں. یعقوب کا بیٹا نبی کا بیٹا مصر کے بازار میں سودے ہو رہے حالات آتے ہیں. اسی لیے علماء جو ہے نا ان علماء پر بیچاروں پر بہت حالات آتے ہیں. کیوں کہ وہ حضور کے پاس آئے تھے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے چڑھا لو آستینے اور چڑھا لو پائچے اور ہو جاؤ تیار فاقہ مستی کو. ہوں گی ڈشیں جن کے گھروں کی ڈشیں اور ہوں گی ویرائٹیاں جن کے یہاں کی. ہماری تو ڈش کہہ لو ویرائٹی کہہ لو نوویلٹی کہہ لو جو چاہے کہو فاقا یہ ہماری نوویلٹی ہے. لیکن صحابہ نے ثبوت دیا جیسے طلحہ ابن ربیعہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا جا اپنی ماں کا سر لے کے آ. آپ کا کیا فائدہ ہوگا تو کیوں تو آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ہمارے مشکلات پیدا ہوتے رہتے ہیں. حضور نے فرما دیا کافی ہے، فوراً چل دیا، واپس بلایا، ماں کے سر کٹوانے نہیں آیا ہوں، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ صرف یہاں کی ہے کیا اندر بھی ہے. لیکن ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے آدمی، بیویوں کو شوہر دھوکے دیتے ہیں، شوہروں کو بیویاں دھوکہ دیتی ہیں، پارٹنر کو پارٹنر، چھوٹے کو بڑا، بڑے کو چھوٹا، پڑوسی کو پڑوسی، گاہک کو تاجر، داجر، نبی تک کو دھوکہ دیا. عین وقت پر 300 آدمیوں کو لے کر عبداللہ ابن ابی مسعود حد سے بھاگا تھا. کیوں؟ اغراض تھی، بدر میں خدائی غیبی مدد آنکھوں سے دیکھ چکا تھا بھائی، وہاں تو فرشتے اترے، ان کی تو لکڑیوں میں بھی شمشیر برہ کا کام. اب وہ جنہوں نے اپنی تلواروں کو مہینوں زہر پلایا تھا، اب وہ ابو لہب گالیاں دے تارا ستیہ ناس جائے، بھائی ان کے ساتھ رہنے میں بہت مزے ہیں. وہ مزے کے لیے آیا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. کیا؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی آرزو ہے، یہی دل کی تمنا. وہ پھر آرزویں جب پوری ہونے کا وقت آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے غسل خانے میں ربر کی چپلیں ہوتی ہے نہیں، پانی میں بھیگتی رہتی ہو، اس پر جب پیر پڑتا ہے اس کو یہی اچھی بات. چلو نہ خبر پڑے گی، پچھلی خبر نہیں پڑے. ہاں اچھا، تو چپل پر جو پیر پڑتی ہے نا وہ اچھی بولتی ہے، بولتی ہے. ارے بولو نا آپ، حضرات اپنے دوستانہ باتیں ہیں بھائی. وہ بھیگی ہوئی چپل پر جب پیر، اور ماشاء اللہ اگر حضرت مولانا این چنی ہو آ چنا ہو، حضرت مولانا اگر این چنی ہو آ چنا ہو تو شاید پھٹ نہ جائے، ہے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اغراض جب آ جاتی ہیں تو آدمی چی بول دیتا ہے. آیا تھا مال کے لالچ میں، مال ملے گا، 300 آدمیوں کو تیار کیا تھا، لیکن جب دیکھا عہد میں کہ وہ تو پاسا ہی پلٹ گیا، اور خالد نے حملہ کر دیا، زخمی ہو گئے، اور دندان بھی شہید ہے، بھاگو بھاگو، آئے سے مال لینے، مار پڑتی نظر آ رہی ہے، بھاگو بھاگو. اغراض اور اخلاص. ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایسی واضح باتیں فرمایا کہ بارڈریں ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اپنے گجرات کی اور راجستھان کی، یا گجرات کی اور بارڈریں ملتی ہیں نا، صوبوں کی، ملکوں کی بھی ملتی ہیں. فرماتے تھے کبر، کبر اور استغنا دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے. آدمی متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو مستقبل سمجھ، مجھے نہیں ضرورت ہے، مستقبل سمجھتا ہے، کبر ہے. تواضع اور تملق، چاپلوسی، دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے. آدمی سے متواضع ہے لیکن چاپلوسی کر رہا ہے، مداہنت سے کام لے رہا ہے. تو ایسے ہی وہ فرما کرتے تھے. میں کس کو کہہ رہا تھا، کیا بیان کر رہا تھا؟ ہاں، تو وہ آیا تھا مال کے لالچ میں، بھانڈا پھوٹ گیا، جان دے دیں گے، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا ہر موقع پر حضور کے ساتھ، اور مجمع جوڑنا اس کا کام تھا، اور کہتا تھا ہم ہیں شہدائی، ہم ہیں فدائی، لیکن در پردہ ذہن بگاڑتا بھی تھا. وہ جب غزوہ بدر المصطلق کے موقع پر ایک مہاجری انصاری کی ہو گئی، وہ تو ہوتی ہے، کیوں ملزم میں نہیں ہوتی؟ ملزم نہیں، بڑی کتابوں کے استاد ہیں، چھوٹی کتابوں کے ان میں بھی ہوتی ہے ایک، لیکن ہاں ایک ہے رشک، ایک ہے حسد. رشک مطلوب ہے بھائی، یہ تو بڑے وقت کے پابند ہیں، اور یہ کہ نہیں ہم تو ہیں ہم تو ہیں جب چاہ جائے کہ نہیں بھائی امانت ہے. اس لیے کہ بڑے اداروں میں پڑھنے والے طلبہ جو ہوتے ہیں کہاں سے کہاں کہاں سے آتے ہیں اور ان کے ماں باپ کیسی کیسی ہیں ان کو فکر ہے کہ نہیں بھائی انہوں نے تو حوالے کر دیا ہمارے تو بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا ہاں آیا تو تھا مال کے لالچ میں تو غزوہ بدر المصطلق کے موقع پر دو میں ہوئی ایک قسم ہر جگہ ہوتی ہے جن کو لڑائی دیکھنے میں مزہ آتا ہے لڑانے میں مزہ آتا ہے تو خاموش اندر اندر. اسی لیے یہ جو بزرگوں کی خدمت میں خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبت میں تو وہ حکیم صاحب جو ہے وہ نفس دیکھتے ہیں دھڑکنیں کہاں ہیں اور کتنی ہیں حب جاہ کتنا ہے حب مال کتنا ہے دنیا سے محبت کتنی ہے امت پر شفقت کتنی ہے اپنے علم کے بارے میں عمل نہ ہونے پر کتنی ندامت ہے اللہ رسول کا کتنا تھا وہ تو وہی حضرات جانتے ہیں. مجھے تو بڑا عجیب لگا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نہیں سنا ہے نا کس انداز کا آدمی تھا تاریخ ساز شخصیت جس پر کتاب لکھی گئی. لیکن جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت شیخ کا بھی انتقال ہو گیا شیخ کے ہاں رجوع ہوئے تو قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغا کے ان کو خط لکھ سارے تو بڑے چلے گئے ایک یہاں قریب میں مولانا ابرار صاحب کے ہردوئی میں وہ بھی تشریف لے گئے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے رجوع کر لوں. کون کہہ رہا ہے آدمی نہیں بنتا علامہ ابراہیم بلیاوی کا نام سنا ہے علامہ ابراہیم بلیاوی معقولات کے اب بہت سادے رہتے تھے ماشاءاللہ تبلیغ والوں نے ان کو بھی مسلمان بنایا تھا اتنا بڑا پگڑ باندھتے تھے ہم نے پڑھی ان سے مسلم شریف نہیں ان کے بعد مولانا بشیر صاحب کے پاس تھی لیکن وہ پڑھاتے تھے بڑا پگڑ اور لٹھ جیسے گاؤں والے وہ لاٹھی رکھتے ہیں ایسے ہی رکھتے تھے دار العلوم جاتے تھے معقولات کا امام اور حدیث جا رہے تھے جماعت تھی او بڑے میاں جی بھائی کہاں جا رہے جی آج تک جا رہا ہوں ایسے تو دیکھو ہم مسلمان ہیں. ہاں بھائی مسلمان تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان تازہ کر لیا کرو. بڑے میاں ہم نے پڑھا تم بھی پڑھو علامہ ابراہیم بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا تشریف لے گئے جا رہے تھے جی ہاں جا رہا ہوں وہاں تشریف لے گئے دار العلوم میں دار الحدیث میں تشریف فرما ہے چوکی پر بیٹھے ہیں سینکڑوں طلبا ہیں. بھائی آج تو میں مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں تبلیغ والوں نے مجھے کلمہ آپ کو ایسو سے بھی واسطہ پڑے گا ابھی انشاءاللہ چند منٹ میں حاضر ہو رہا ہوں ذرا کوئی ساتھی ایک بہت ہی ضروری ایسی وجہ سے ورنہ یہ مجمع نہیں چھوڑا جاتا کوئی جیسے کسی کو استنجا کا تقاضا ایسا ہو کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے ہے نا تو ذرا بھائی وہی بات ہے. اسی لیے یہ جو ہماری مجلسیں ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اور اس میں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ہمارا صوبے کے تمام دینی مدارس تمام علماء ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہیں کسی کو دعوت و تبلیغ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں اور اللہ کا شکر ہے ہر سال مدرسے سے طلبہ بھی اساتذہ بھی اب تو یہاں بولنے لگا کہ سارے سال دوران درس جو اساتذہ بڑی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں وہ دوران درس ترغیب دیتے رہے خود بھی ترغیب دیں اور بچے آویں آپ کے پاس اگر اس کے لیے تو آپ ان کی ہمت افزائی کریں. مجھے تو میں جب ندوے تھا اور ندوے سے ہم جب نکل رہے تھے تو ابھی بھی ہر سال وہاں وہ ہوتا ہے. اب تو مولانا رابع صاحب ہیں لیکن خود مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب ہوتے تھے تو واپسی جب مدرسے کی چھٹیاں ہوتی تھیں مستقل حضرت اس کی ترغیب, اور سارے سال تو ہمارے مولانا سید الرحمان صاحب مولانا یہ حضرات سارے مولانا معین اللہ صاحب یہ حضرات برابر طلبا کو ترغیب دیتے رہتے تھے, اور ہم جاتے تھے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مایا ناز شاگرد تھے, تفسیر کے استاد تھے مولانا اویس صاحب ندوی. جمعرات کا دن ہوتا تھا مولانا اپنے اس میں باہر گھر کے سامنے کیاری میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ہم لوگ جب جاتے تھے تو اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے. اور عجیب ان کی ایک بات مجھے یاد ہے, میں اس میں چونکہ ماشاءاللہ مساجد کا امام بھی ہیں, ایک دن مسجد کے جو امام صاحب تھے مولانا اسحاق صاحب سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں تھے, تو مولانا اویس صاحب ندوی رحمۃ اللہ نے فجر پڑھائی, اور فجر پڑھائی بالکل حضرت شیخ الاسلام صاحب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں. میں چونکہ بچپن میں سن چکا تھا, تقریباً 11 سال کی میری عمر تھی, اور حضرت سابرمتی جیل میں محبوس تھے, ہمارے گاؤں کے ایک منشی جی صاحب تھے, جب وہاں سے حضرت کی رہائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ باپو, اپنے یہاں بزرگوں کو باپو کہتے تھے, باپو میرے گاؤں تو جانا پڑے گا, اچھا منشی تیرے گاؤں, تو تشریف لائے تھے. مولانا علی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ناظرہ کے استاد تھے, مجھ سے حضرت نے رکو پڑھوایا تھا. پھر دوسرے دن سارت کا پروگرام تھا, وہاں ہماری بہن کے یہاں قیام تھا, تو نمازیں حضرت کی میں سن چکا تھا, دعا بھی کرائی تھی میں نے, اور یہ بھی یہ بڑوں کی صحبت, خانقاہیں, بزرگوں کے پاس رہنا. میں استنجے کے لیے لوٹا رکھ کے آیا, حضرت باہر تشریف لائے, صحن میں کھڑے تھے. میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ حضرت سے دعا کرانی ہے, کیا کہوں کیسے کہوں, تو پھر میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے علم دین پڑھنے کا شوق ہے. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے میرے سر پہ ہاتھ, اللہ تمہیں علم نافع نصیب فرمائے, یہ دعا حضرت نے. آپ یقین مانیے اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مجھے انگریزی پڑھانے کے لیے, یہاں تک کہ رشتے دار جو پاکستان سے آئے تھے شادی کے لیے وہ سارا گھر ایک طرف, اور سب کو کہنے اس کا بستر لے آؤ راندھیر سے, اور اسے بڑودا میں میں نے اسٹرائک کر دی. میری والدہ نے کہا کہ یہ تو کھاتا بھی نہیں اور روتا رہتا ہے, کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے مجھے مدرسے میں پڑھنا ہے, تو مجھے اسکول میں پڑھا کرو, تمہاری فیس بھی بیکار جائے گی, تمہارا ٹیوشن بھی بیکار جائے گا. میں جانی سارے اس پر آ گئے کہ بھائی اسے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور میرا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ وہ قلندر کا ہاتھ تھا اور کچھ نہیں تھا. ہم تو جیسے ہیں ویسے ہیں, اسی لیے بڑوں کی نگرانی, بڑوں کی صحبت, بڑوں کی عجیب بات. تو وہ مولانا اویس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی. ہم جب سبق میں گئے, اس میں بہت سارے امام ہوں گے, تو ابھی ساتھی اور ساتھی نہیں پہنچے تھے, ہم دو چار تھے, تو میں نے کہا, میں نے کہا حضرت آج تو بڑا مزہ آیا نماز میں, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی. من صاحب استاد محترم رو دیے مولوی صاحب, کسی منسٹر سے بات کرنی ہو, کسی صدر وزیر سے, اس سے تو کبھی مجھے جھجک ہوتی نہیں, کسی کہیں پھنس جاتا ہوں اور امامت کرنے کی طرف, مصلی کی طرف چلتا ہوں, مان یہ خیال آتا ہے یہ جہاں تم کھڑے ہو رہے ہو یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, تمہارا کیا بھوم ہے جو تم اس پر کر, اور اتنا روئے اتنا روئے. یعنی بڑوں کی باتوں میں ہمیں رہبری ملتی ہے. ابھی ہمارے سارے ائمہ جب اس کو سوچتے ہوئے کیا پھر حضور نماز کیسی پڑھاتے تھے حضور, اور اگر تم سارے, میں تو اکیلا ہوں, کبھی تم سارے میرے خلاف ہو جاؤ تو, کہتے بہت ڈر لگتا ہے, کہوں گجرات کے ائمہ اگر سدھر جائیں میری لڑائی سب سے ہے. قوم اور جلسہ, قوم اور جلسہ اور مسنون قرات. شیخ سدیش کی تو پڑھیں گے اور شیخ سلیم کی بھی نقل اتاریں گے. بھئی آپ کو جو فجر میں کون سی, ظہر میں کون سی, مسنون قرات, قوم اور جلسہ اور تسبیحات. یہ اس لیے کہ امامت وہ تو وہی بات حضور کی, حضور کی نیابت ہے, کیسی ہونی چاہیے. خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا, باتیں تو بہت کرنی تھی آپ حضرات سے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم تو سیکھنے کی مشق کریں گے, اس پر علماء نے کہا تھا حجاز مقدس کے کہ پھر کوئی خطرہ نہیں. تشریف لائے حضرت مفتی فہد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے کہ حضرت یہ سوچا ہے, اور اس طرح آدمی اپنا بستر کھانا پیسہ لے کر تین دن چل. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعلق تھا اور بڑی امیدوں کے ساتھ گئے. تو جیسے ہی کہا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے کرے گا کون. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دھچکا لگا. اوہو, ایک اللہ والا اور اس کے پاس بڑی امیدوں سے آیا تھا, جب یہ کہہ رہا ہے. واپس آ گئے, حضرت نے جب جواب دیا کرے گا کون. پھر حضرت میوات میں اور مختلف جگہوں میں بڑی مشکل سے ایک جماعت بنی. اس جماعت کو یہ کہا کہ دیکھو تم حضرت مفتی صاحب کے یہاں جاؤ. بھیجا رہبر لگا کے. وہ بہت بڑے عالم ہیں. حضرت مفتی رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے بارے میں یہ سنا کہ جب کوئی مہمان جاتا تھا تو اس کی چائے گھر والوں سے نہیں بنواتے تھے. فرماتے تھے بھائی مسئلہ تو یہ کہتا ہے کہ میری چائے بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. اب حضرات تو سب جانتے ہیں نا, لیکن اب تو علماء کرام کے جو احکامات جاری ہوتے ہیں ہر وقت ڈرے رہتی ہے. اللہ خیر, اللہ خیر, یا رب سلم. حقوق. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمان کی چائے خود بناتے تھے. فرماتے تھے جب میری چائے اس کے شرعاً ذمے نہیں ہے تو مہمانوں کی بھی اس کو تھوپو. یہ اللہ کا ڈر, حقوق العباد, آدمی یوں نہیں بنتا ہے. تو حضرت نے وہ جماعت بنا کے وہاں بھیجی اور یوں کہا دیکھو وہ بہت بڑے عالم ہیں, اب تم تو ہو سارے ایسے ہی, تمہاری جماعت کو دیکھتے ہی پہلا جملہ ان کی زبان پر کیا آتا ہے وہ یاد رکھ کے لا کے مجھے بتا دیو. یہ گئے, کنڈا کھٹ کھٹایا, کون؟ مولوی الیاس کی جماعت. او حضرت نے دروازہ کھولا اور بہت دیر تک جیسے وجد کی کیفیت ہو, اب کوئی کیا کہے گا, اب کوئی کیا کہے گا. حضرت کا اپنی بات کا خود جواب تھا کہ کہا تھا نا کرے گا کون کہ یہ کرنے والے آ گئے. تو ابتدا تو یہاں سے ہوئی. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب, ان کی بزرگی بہت مشہور تھی, انگریزوں کا زمانہ تھا اور کتنوں کے لیے جس کے لیے پھانسی کا حکم, لیکن اعتقاد لوگوں کا تھا کہ اگر حضرت دعا کر دیں گے تو اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی. اور تعویذ, حضرت کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میں استدراج میں کہیں اس میں نہ پڑ جاؤں. لوگوں کو تعویذ گنڈے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے نا, اسی لیے وہ کتابوں میں برسیسا تھا نا, وہ کون برسیسا راہب تھا اور شیطان الانبیاء ابیب اس کا نام ہے, اس نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ایسوں کو تو میں قابو میں کروں گا, انہیں ایک ہی پھونک میں کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا. اللہ بھائی ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے, بہت زور دیتے تھے کہ فقہ کی کتابوں میں مستقل مسئلہ ہے جلب منفعت اور دفع مضرت. لیکن دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی بنانے میں اپنا ہی جاوے, اپنا ایمان, اپنا اللہ کا تعلق, اپنی آخرت اپنا, اور اس کے لیے تو کہا کہ جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرے اس سے زیادہ کوئی برباد نہیں. تو ہمارے لیے فتنے بھی بہت ہیں, آزمائشیں بھی بہت ہیں, حالات بھی بہت ہیں, لیکن کام کا موقع بھی بہت ہے, اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ تو قیامت کے میدان میں جو سامنے آئے گا نتیجہ, کس سے کہنے سے, کس کی بات سے, الدال علی الخیر کفاعل ہی والا من سن سنت حسنت. تو ایک دفعہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف آئے, میں نے کہا تھا نا کہ ہم سنتے تو بہت تھے, لیکن میں کہا جب تک تحقیق نہ ہو جائے تو ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے, اور میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ بات بہت لوگوں میں چل رہی ہے, کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور بڑے حضرت نے اندر سے کنڈی لگائی, اتنی بڑی چھری لائے اور یوں کہا کہ حضرت اگر یہ کام اور اس کے اصول آداب اور جو مزاج میں نے تجویز کیا ہے وہ قرآن حدیث و سیرت کی روشنی, اگر یہ قرآن حدیث و سیرت کے خلاف ہے تو میں تو گمراہ ہوا ہی, آگے جتنے چلیں گے لاکھوں کروڑوں, اور گمراہ جو ہے واجب القتل ہوتا ہے. یہ چھری ہے, آپ مجھے قتل کیجئے, عند اللہ آپ معذور ہوں گے, آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر آگے کا جملہ بھی سنا ہی دوں اس لیے کہ اپنے دوست ہیں سارے, اور اگر یہ عین کتاب و سنت اور سیرت کے مطابق ہے تو آپ پھر میرا ساتھ دیں, آپ پھر میرا ساتھ دیں. تو پہلی بات کے جواب میں تو یوں فرمایا کہ حضرت, چونکہ حضرت کا علم بہت گہرا اور بہت ٹھوس تھا, پورا مطالعہ کیا سارے اصولوں کا, سارے آداب کا, جیسے بعد میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اور ان کے بیانوں میں بہت ساری چیزیں آئی. حضرت عین کتاب و سنت کے مطابق ہے, کہیں کسی کے لیے آپ نے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی. فرمایا کہ پھر میرا ساتھ دو, ہضم کر جاؤ گے ہے؟ مفتی صاحب کا جواب, ہضم کر جاؤ گے تو میرے بھی ابا کے ابا ہیں, میرے دادے کے دادے ہیں, وہ اس میں مفتی بھی ہوں گے نا. یہ نئے نئے جو مفتی ہوتے ہیں یہ جب کسی مسئلے میں اٹکتے ہیں تو بھائی کفایت المفتی دیکھو وہاں کوئی جزیہ ملے گا, کہتے نہیں کہتے, اب بھی وہاں رجوع کرتے ہیں, ہے نہیں؟ ہاں جواب کیا دیا بتاؤں؟ وہاں سے ڈر بہت لگتا ہے مجھے ابھی, جیسے ہمارے استاد نے فرمایا تھا کسی سے مولویوں سے بہت ڈر لگتا ہے, تو پتہ نہیں کہاں پکڑ لیں. چلو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ان کا دوسرا جواب بھی سنا دیں گے آپ حضرات کو, لیکن اس وقت میں تو جن کا ابھی سال کا وہ سال نہیں لگا ہے چونکہ وقت تھوڑا ہے, اور ہاں تو وہ دوسرا جواب جو مفتی صاحب نے, پکا جواب ہے, اس لیے کہ خود حضرت ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا, اس لیے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے حضرت ولید بن ولید نے کہا تھا کہ بھائی ان کانوں سے سن کے آیا ہوں, اس پر وہ نرم ہو گئے تھے اور آئے تھے, اسلام قبول کیا تھا, اور پھر جو کارنامے اللہ پاک نے ان سے انجام دلوائے, اور شام میں جو حمص شہر ہے ان پر ان کی قبر پر جو کتبہ ہے جو لکھا ہوا ہے اس پتھر میں, پتہ نہیں وہ بدعا ہم کو لگے گی یا کسی اور کو لگے گی, پتہ نہیں, ایک بدعا ہے ان کے, وہ بدعا ان کی جو ہے وہ تو سنا دیتا ہوں, مفتی صاحب کا جواب ابھی نہیں سنا رہا ہوں, بدعا سنا دوں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی بدعا ہے, فلا نعمت عیون الجبنا, بزدلوں کو خدا کرے کبھی نیند نہ آئے. تو جرات, ہمت, نیابت کا حق, ذمہ داری کو سمجھنا اس کا کام ہے, بزدلی کیا چیز ہے؟ اسی لیے قرآن نے وطل علیہم نب الدی آتے نہ ہو آتی نہ, اب وہ تم جلالین دیکھو گے اور کیا ابن کثیر دیکھو گے اور خازن دیکھو گے, مدارک دیکھو اور تفصیلیں تو آپ حضرات دیکھتے رہنا, ہم تو اتنا جانتے ہیں. کیا پڑھ کے آیت میں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. انسلاخ, آپ حضرات تو عربی زبان بھی, آپ یہ قرآن, آپ حدیثات, انسلاخ, چپکے سے ایسے سرک جانا کہ کسی کو پتا نہ چلے. جیسے بکری کی کھال جب اتر, جب چھری پھرتی ہے تو بہت شور مچاتی, جیسے ابھی تشکیل ہوگی بہت شور ہے نہیں, لیکن جب بستر باندھ کے چلیں گے تو پتا بھی نہیں چلا مولوی صاحب سال میں کب گئے, نہ کب آئے, نہ کیا ہوا, نہ کتنا کام کہاں کر رہے ہیں. انسلاخ چپکے سے, جو سرک گیا اور اپنے کو بچا لیا, فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان, وہ تو انتظار میں رہتا ہی ہے, پیچھے لگ گیا اور کہاں لے جا کے مارا, جیسے برشیشہ کو مارا ابیض نے, اور کتنے حسین اور خوبصورت انداز. اسی لیے حدیث میں آتا ہے انما خلق ابلیس مزینا, گندی سے گندی, گیری سے گیری, نیچی سے نیچی, خلاف شرع سنت کو اتنا حسین بنا کے پیش کرتا ہے کہ اچھے اچھے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, وعدے بھی حق ہیں وعیدے بھی حق. خیر ابھی آپ حضرت تو اس وقت تو اتنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ حضرت کو قبول فرمائے. پہلے اتنا اگر معلوم ہو جائے کہ پورے مجمع میں جن کا سال لگا ہے وہ کتنے حضرات ہیں, تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں, کوئی حرج نہیں, سال لگائے ہوئے حضرات ذرا سے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو رہے اور اللہ کا شکر ہے. مجھے تو بتایا تھا سورت تو بھرا ہوا ہے, جزاکم اللہ, اور علاقہ ہمارا پورا نہیں. بہت سے ابھی شرم میں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ میرے استاد بیٹھے ہیں ان کو یہ ملا. بھائی تمہارے استاد نے تمہیں پڑھایا, تمہارے استاد نے تم کو بھیجا تھا, تم کھڑے تو ہو جاؤ. جن کا سال لگا ہوا ہے, اچھا تشریف رکھے. اب آپ سے پوچھوں, آپ جب سال لگا کر آئے تھے تو آپ کے ذمے تھا کہ آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, آپ کے علاقے میں جن کا سال لگا ہوا نہیں تھا, ایسے علماء سے آپ دوستی کرتے, آپ ان کی تشکیلیں کرتے, آپ ان کو سال لگانے کا فائدہ سناتے. جیسے میں وہ سنا رہا تھا آپ کو اس ادارے کے جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میرے تبلیغ سے ملنے کے لیے آئے تھے, یاد ہے؟ ارے آپ کے حفظے نے, آپ کو یاد نہ ہو تو کیا مجھے یاد رہے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات, حیات الصحابہ, تو ان مولوی صاحب کا, وہ عالم تھے بڑے, بہت جی لگ رہا, وہ چاہتے تھے کہ بنگلے والی مسجد ہی میں رہے. جو ساتھی ان کو لائے تھے ان کا کہنا تھا کہ کام تو رگڑا رگڑی کا ہے, یہ کام تو رگڑا رگڑی کا ہے, یہ تو بغیر ٹھوکرے کھائے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اتنے بڑے آدمی کی تشکیل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے کان پر بات ڈالی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت بہت جی لگ رہا اور بہت جی چاہتا ہے. اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے یوں کہا تھا کہ اگر آپ میرے پاس رہیں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامعہ الصفات اور آپ کی صفات امت میں تقسیم, اگر میرے پاس آپ رہیں گے تو اتنی بڑی ضخیم کتاب, اس کا ایک صفحہ, صفحے کی ایک سطر, اور وہ بھی پوری آدھی, آپ میرے پاس رہیں گے تو اتنے کا آپ مطالعہ کر سکیں گے. اور اگر آپ امت میں, دیہاتوں میں, گاؤں میں, علاقوں میں, تاجروں میں, کاشتکاروں میں, عوام میں, خواص میں جائیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ حضور کیا دے گئے. وہ مولانا کا اتنا کہنا تھا کہ وہ مولانا بہت بڑے عالم تھے, مولوی صاحب حضرت حضرت میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں جاؤں گا. صبح کو بستر لے کے میوات میں, اور میوات گئے, اس کے بعد پھر ملکوں کی جو جماعتیں بننے لگی اس کے بھی بڑے مسئلے تھے اور بڑے واقعات ہیں. اب آپ یہ چاہتے ہو کہ ساری ایک ہی دفعے میں گھول کے پلا دوں تو ایسی تو ہوتی نہیں ہے. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, وہاں بھی آنا جاتا ہوتا رہے گا, سال لگائیں ان کے بیچ میں بھی آتے رہیں گے تو انشاءاللہ موقع موقع کی یاد آتی رہے گی. سمجھے, تو کام ہے اس کا. پھر جب تونس جماعت گئی تو پہلی جماعت تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ لے کے گئی تھی, دوسری ان کا نام تھا مولانا جمیل احمد صاحب جو بعد میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجل خلفاء میں تھے, اور پورا رمضان حضرت کے پاس اور سارا انتظام بھی, اور ان کو بھی اللہ پاک نے بڑی حکمت دی تھی. ایک دفعہ وہاں کے کسی بہت خواص میں سے اچھی حیثیت کے مال کے بھی اور عہدے کے بھی, لیکن یہ بالکل صاف تھا, حضرت سے ملاقات کرائے تھے تو حضرت سے ملاقات کرا کے ہوئے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت یہ ہمارے چنی ہے چنا ہے, اور حضرت جن کا یہ ان کا یہ جتنا صاف ہے اندر بھی ان کا بالکل ایسا ہی صاف ہے. اس پہ تو گھروں پانی پڑ گیا, اس کے بعد پھر انہوں نے, تو یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے اور یہ میراث ہے حضور کی. ایک آدمی زینا کی اجازت چاہ رہا ہے حضور سے, حضور بھائی تمہارا کیا خیال ہے تمہاری بہن, کہ اتنی بات سے وہ نفرت دل میں پیدا ہوئی. اسی لیے دعوت, تعلیم, تزکیہ اور حکمت. تو وہ خیر القرون پر جو بات کہی تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, چونکہ آپ حضرات پڑھنے پڑھانے والے ہیں, ایک ہوتا ہے ظرف مکان اور ایک ہوتا ہے ظرف زمان. ہمیشہ بات متکلم کی حیثیت سے سمجھی جاتی ہے, کہنے والا کون ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہیں کہ بچے پانی لاؤ تو بالٹی بھر کے دیں گے, کیا بھی دیں گے, گلاس میں دیں گے. ابا غسل خانے کی طرف جا رہے ہیں, ارے بھائی دیکھو پانی, تو وہ بالٹی لے کر جائیں گے. تو لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے, معنی اس کے موقع کیسے. یہ بات حضور فرما رہے ہیں, خیر امتی قرنی کہاں, جہاں آپ ہیں اور جہاں آپ اپنا حق رسالت ادا کر رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ, اس موقع پر کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ کے عربی زبان ماشاءاللہ, آپ میں تو ادیب بھی بہت ہوں گے, لغت کے ماہر بھی بہت ہوں گے, اور کیا کیا وزیر اعظم میں ہوا جس کو نظر آتی ہے وہ بھی ہوں گے, سارے ہی ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بلاغت کی بات یہ ہے کہ اشارہ اور کنایہ جو ہے یہ تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. صراحتاً کوئی بات کہی جائے اس سے اشارت میں طرف لائے گی, وہ اس کا شعر شذور الذہب میں ہے ایک شعر, اشارت بے طرف لائے گی ولم تتکلم, آنکھ کے اشارے میں سمجھا دیا, زبان نہیں کھولی اور اس کے بعد اس سے بات ہو گئی. اشارت بے طرف لائے ولم تتکلم. تو وہ مولانا نے فرمایا کہ ظرف بول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظروف مراد لیا, جیسے جرن نہر نہر جاری ہوتی ہے جرا ماسن نہر, نہر میں جو پانی ہے, کسی کو زکام ہو گیا کیا کہتے ہیں عربی میں, سال انف فلان, فلانے کی ناک بہ رہی ہے, گئی فلانے کی ناک بہ رہی, معافی انفی بنل امیر و بیتن, اس کو تو پتا بھی نہیں سیمنٹ کہاں سے آیا تھا نا, سریا کہاں سے آیا تھا, وہ تو جب اندر جاتا ہے کہ اچھا یہ ویٹنگ روم ہے اور یہ لیٹنگ روم ہے اور یہ بیٹھنگ روم ہے, اس کو بات میں پتا نہیں ہے. تو ظرف بول کر مظروف مراد لیا کہ کن تم خیر امت, ان پر لڑنے کی جگہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. جس زمانے میں بھی یہ مظروف ہوگا, کہ آپ کا مظروف کیا تھا کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرے تھے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کتنا بڑا سے بڑا فاضل و عالم ہو, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تینوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کسی ایک طرف جھکاؤ کیا ہو یا کسی ایک کا حق ادا کیا اور دوسری رہ گئی ہو, دعوت کا آپ نے حق ادا کیا ہے. بدر دیکھو، احد دیکھو، خندق دیکھو، تبوک دیکھو. علم آپ خود مجلس میں، آپ کے صحابہ کے ایک روایت میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ عرفات کے دن روایت کی تلاش میں اٹھنی بھگائی، وہ بدکی گر گئے مر گئے. حضور نے فرمایا اس کی چادر اٹھا کے دیکھو، اس کا پیٹ پیٹ سے لگا ہو. کیا بات ہوئی؟ یہ بھوک کے مارے میں نے دیکھا کہ اس کے لیے جنت سے تشتا تھا. علم کا بھی آپ نے وہ حق ادا کیا ہے. اور تزکیہ، تزکیہ تو پاس میں رہنے والوں کے لیے قرآن اتروا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا کا کوئی عالم کسی ایک صحابی کا اس رضی اللہ سے استثنا نہیں ثابت کر سکتا، کسی ایک کا جس نے ایک نظر دیکھا حضور. قرآن ہے، تزکیہ بھی ہوا. ان تینوں چیزوں کے یہ پورا مجمع وارث ہے. اللہ نہ کرے، میں کبھی کبھی ہمارے بازے جو یہ بیچارے آپ حضرات اہل علم ہیں اور آپ کے تو سامنے ہے القصد القصد، تب لوگ درمیانی چال چلو، تو بازے لوگ بہت غلو کر جاتے ہیں. بازے لوگ تو ابھی کل یا پرسوں کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی غلو کرتا ہے نا، کسی ایک طرف بہت مائل ہو جاتا ہے، تو اس کا کارٹون بنتا ہے جیسے اخباروں میں ہوتا ہے، ناک اتنی موٹی، کولا یوں نکلا ہوا ہے نہیں. کیوں؟ یہ کارٹون ہے. اسی لیے ہم کو اعتدال دیا ہے، درمیانی چال دی ہے. اور بقول حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ علی اللہ مراتبہ، العوام کل انعام، مطلب بیچارے ایسے ہی ہیں، ان پر تو آپ کو بہت شفقت کرنی پڑے گی. اور چونکہ حضور کے وارث ہیں تو وہ ذمہ بھی اتنے سال بعد جو مسجد میں آیا، لنگی اٹھائی، مال پیشاب کی دھار، اور صحابہ مارو پکڑ پایا کہاں، ماں ماں ماں رک جاؤ، اب تو متنا شروع کر دیا اس نے، فارغ ہو جائیں گے. تشریف لائے، جاگا کے اڈول منگوایا، بہوایا، تو حیرت الارض فرمایا. مولوں کا تھا، اس کے بھی ہم وارث ہیں. آپ کی گدی پر اگر کسی خاتون کا بچہ پیشاب کر لے تو آپ کمی نہیں کہیں کہ دیکھ آتے ہیں. نہیں، آپ اپنی گدی خود دھوئیں. آپ کے اخلاق، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام ابن سالبہ گئے، خاندان کے 300 آدمیوں کو لے کر آئے، اور بہت دیر تک یہی کہتے رہے، ماں زجرنی، ماں قہرنی، ماں نہرنی، ماں زجرنی، ماں قہرنی، ماں مجھے ڈانٹا نہ گھورا نہ پھٹکارا، بڑے اچھے لوگ ہیں مسجد والے. تو 300 کو لے کر آئے. ہمیں اس ساری علم کے بھی وارث ہیں، دعوت کے بھی وارث ہیں، تل کے بھی وارث ہیں، اور سب سے پہلی میراث نبوت کی شان یہ ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنی ذات سے عملی نمونہ ہوتے ہیں. جس بات کو امت کو کہنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے، اس کا عملی نمونہ. ہمیں اپنی ذات سے علم عمل کا، دعوت کا، تزکیہ کا، تعلق مع اللہ کا اور ذکر کا، اس کا اپنے آپ کو نمونہ بھی بنانا ہے. حسن معاشرت فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بھلا کون؟ اگر لوگ تو صورت یار یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، پتہ چلے گا گھر سے. ہاں بس جب آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آج اماں کی خیر خبر لی جائے گی، یا بیوی کا نمبر ہے، یا بہن کا نمبر ہے، یا اللہ یا اللہ خیریت سے. حضرت تشریف لا رہے ہیں، وہ وہاں وہ پیشی نہیں ہوتی، وہاں کا کارٹوں میں پیشی ہوتی ہے نا، فلاں ابن فلاں حاضر ہو جائے، وہ گھر کی مستورات. دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، اماں بھی ہے، بہن بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے، حضرت حاضر ہو جائیں. آج کس کا نمبر ہے؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. لیکن خیر لأہلی میں ایسا بھی نہیں کہ ماشاء اللہ ہر وقت گھٹنے سے گھٹنا. ملک صاحب تم نے تو کہا تھا مسترات کہا، قیدی کہا، قیدی کہا، تو 40 سال ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، نواسے پوتے ہو گئے، ابھی تک حق زیادہ نہیں ہو رہا. وہ تو اس عمر بن عاص کے جوان بیٹے عبداللہ ابن عمر بن عاص سے کہا تھا جو ماشاءاللہ پرسنالٹی میں 6.5 فٹ لمبا تھا اور حسنے کی ٹہنی تھا اور لیکن عبادت کا شوق, رات بھر نمازیں, دن بھر روزے. ابا نے پوچھ لیا خسر صاحب نے بہو سے, ماشاءاللہ ہاں بیٹی کیسے ہیں ہمارے میاں, اپنے میاں کو صاحبزادے کو کیسا پایا؟ اجی ابا جی کیا کہنے آپ کے صوفی جی کے, ابا جی کیا کہنے آپ کے صوفی جی کے, رات نماز دن میں روزہ, رات نماز دن میں. ابھی تو ہمارے پاس خیر عصمت الحمدللہ ایسا کوئی ہے نہیں, میرا پورے 100% نہیں 100 سے آگے اگر کوئی ہو تو اس کے یقین کے ساتھ دستخط کر دوں, اس میں ایک ایسا بھی میں خود بھی نہیں ہوں ایسا, آپ کو کرتا ہوں. آئے اب یہ حضرت عمر بن عاص کا حضور کے پاس آنا اور شکایت کرنا, یہ رہبری ہے سیرت میں. اپنے مسائل کو سیرت میں دیکھو, حضور کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھو, وہاں سے رہبری ملے گی. جیسے حضرت ابو ہریرہ پیچھے لگ گئے تھے مسئلہ پوچھنے کے نام سے, تو وہ خالی اتنا نہیں تھا, یہ بتلا رہے ہیں ان کے واقعات کہ تمہارا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ ہے, یہ تمہارا مرجع ہے, ہم اس سب کے وارث ہیں. وہ آئے, انہوں نے بتایا سارا, تو حضور نے بلایا. اب اس میں سے تو کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کے فضل سے الحمدللہ سب پکے تھکے. اور اب یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, نکل گیا. بس بھائی میری تو درخواست اتنی ہے, اللہ نے اس میں کوئی شک نہیں, دنیا اپنی نسبتوں پر نازا ہیں, فلاں خاندان کے فلاں عہدے پر فلاں اتنی دولت ایسی فیکٹری ہے, ہمارے آپ کے ایک ایک کے ساتھ جو نسبت ہے براہ راست اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان دو نسبتوں کے مقابلے میں دنیا بھر کی کیا کسرا اور کیا قیصر و کیا یزد و کیا مقوقش, تمام نسبتیں ہیچ ہیں, ہیچ ہیں, ہیچ. ہمیں اللہ نے وہ نسبت, لیکن وہ منصوب اور منصوبے لے بھی آپ نے پڑھا اور پڑھایا کہ منصوب کا جب منصوبے لے تقاضا پورا کرتا ہے تو منصوبے لے منصوب رہتا ہے. میرا گھر, میرا آفس, میری درسگاہ, تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں. گھر ہے تو تالا لگاؤ, صفائی کرو, بجلی پانی کا بل ادا کرو. آپ کی درسگاہ ہے تو اس کی پوری نگرانی, درسگاہ میں کیا آ رہا ہے, لڑکے کیسا مطالعہ کرتے ہیں, کیسی تکرار کرتے ہیں, اور کہاں کہاں موبائل دیکھتے ہیں اور موبائلوں میں کیا دیکھتے ہیں اور کیا ریکارڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری. کہ اگر یہ ہو, اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا ہے رب یہ دھوپ میں نہیں, ایک صاحب بیٹھے تھے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں, اور ماشاء اللہ کو رومال سفید, ان کے پاس ان کا ساتھی بھی بیٹھا تھا, اور حضرت جی سکسر یہاں کا کی سکسر, وہ کہیں میچ ہو رہا تھا باہر, تو یہ ہیڈ فون لگا کر کے, خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی, خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی, بازو میرے آزمائے ہوئے. اس کو الہام ہو رہا ہے سکسر آؤٹ فور کہ نہیں وہ دھوکہ دے رہا ہے حضرت جی کو, بیٹھا ایسا ہے جیسے بالکل جبریل کا پوتا ہو اور کرتوت یہ کر رہا ہے. یہ سب وہ تو ساری چیزیں ہوتے, رات کا اندھیرا بھی دن کا اجالا بھی. سب سے پہلی ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو نبی کے نمونے پر عملی طور پر, جو جتنا کوشش کرے گا اللہ پاک دے, اپنے آپ کو گھر میں بھی ہم نمونہ ہوں, محلے میں بھی, مدرسے میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, جہاں ہم ہوں کہ ہم نبی کے وارث ہیں. دوسرے امت کے ساتھ شفقت اور پیار, ان میں گھسنا. اسی لیے علم کو تشبیہ دی گئی ہے بادل سے. اب ہم یوں کہیں کہ ہم تو کنویں ہیں, بھائی اپنی حیثیت کیوں گراتے ہو؟ کہیں کسی آیت میں کسی حدیث میں کنویں سے تشبیہ دی؟ علم کو کوئیں سے تشبیہ. ہم تو کوئیں ہیں, پیاسے ہمارے پاس آئیں گے. ارے آپ تو سحاب ہیں, بادل ہیں, کیا بالٹیاں اور کیا ٹینک اور کیا تالاب خود ہی جا کے برستے ہیں, اور کیا نالے اور کیا ندیاں اور کیا تالاب اور کیا چشمے اور کیا زمینوں کا لہلانا اور کیا باغات کا سرسبز, وہ آپ کی برکت سے ہوگا. اسی لیے جب دیہاتوں میں جو وقت ایک درخواست میں نے یہ کی, اب جتنے سال والے تھے وہ تو کھڑے ہو گئے تھے بالکل, کیا یہ انگریزی والے کہتے فرینک, کیا فرینکلی فرینک دوستانہ دوستانہ, اس پورے مجمعے میں جن کا سال نہیں لگا ہے اور مدرس بھی ہوں گے یا اپنی مسجد کے امام, اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے. جیسے میں نے شروع میں سنایا تھا کہ بخاری پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو بھی نائب مل گیا تھا, تو جن کا سال نہیں لگا ہے اب تک, اور اس میں تو میرا پورا آپ کے ساتھ حسن ظن ہے, اگر آپ کو اس سے دلچسپی نہ ہوتی, آپ کے اندر میں اس کام کی عظمت نہ ہوتی, اور تو آپ اتنا بڑا مجمع یہاں نہ ہوتا. آپ یوں کہہ دیتے ان کا تو دھندا یہی ہے, ان کا اپنا کام کرو, لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھی. درخواست ہے جن کا سال نہیں لگا ہے, وہ ایک مہینے بعد پندرہ دن بعد کوئی مدرس مل جانے یا کسی جس جو انتظام کرنا ہے اس کے بعد, وہ کون ہے جو انشاءاللہ سال لگائیں گے, وہ ذرا کھڑے ہو جائیں, پھر انشاءاللہ تشکیل والے آپ سے پوچھتے رہیں گے, ملتے رہیں گے, آپ کے اتے پتے پر آتے رہیں گے. فرمائیے خوشی سے, خوشی سے ہیں. کون ہے تو ہاتھی کو باندھیں گے کہاں. ایک دفعے شیخ زاہد ہے نا, شیخ زاہد تھے, ان کا بہت پرائیویٹ آدمی, اس کا چلا طے ہوا نظام الدین میں. میں نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کہا حضرت وہ فلانا اس کے لیے مشورہ, تو حضرت جی نے شعر پڑھا, مولوی صاحب با مکن با پیل بانا دوستی, یا مکن با پیل بانا دوستی, یا بنا کن خانہ بر انداز پیل. ہاتھی والے سے دوستی مت کرو, اور اگر دوستی کرو تو گھر کا دروازہ اتنا بڑا بناؤ کہ اس میں اس کا ہاتھی گھس سکے. اس ہاتھی کو کہاں باندھیں گے؟ اللہ بہت قبول فرمائے, اور انشاءاللہ یہ وہ قسم ہے, ان سے تعلقات اور ان کے شاگرد اور یہ انشاءاللہ بہت سارے ہوں گے. اللہ بہت جزائے خیر مولانا. اور جن کا سال کا ارادہ ہو, میں نہیں کہتا یہاں سے اٹھ کے فوراً, صرف اپنے ارادوں کا اظہار, اللہ بہت قبول. جزاکم اللہ. نہیں ہے تو بہت بڑا مجمع, اور وہ تعداد بھی ہوگی جن کا ابھی تک سال نہیں لگا ہے, اندر میں بھی ہوگی. آپ بالکل نہ گھبرائیں, بالکل نہ گھبرائیں, صرف آپ کے قلب مبارک کا اظہار, ارادے کا اظہار, آگے اللہ پاک کریں گے. اور ایک وہ جو سال والے کھڑے ہوئے تھے جن کا لگ چکا ہے, اب میری درخواست ہے کہ جتنے ہیں کم سے کم جہاں بھی آپ ہیں, آپ اپنے ذمے تین لے لیں کہ مجھے انشاءاللہ اس دوران میں تین ساتھی ایسے اپنے تیار کرنے ہیں جن کا سال نہیں لگا ہے. بھائی وہ سارے ارادہ کرتے ہیں؟ ارے یار جیسے پتہ نہیں, میری آواز تو دیکھو اور تمہاری انشاءاللہ دیکھو. بھائی وہ جن کا سال لگا جو کھڑے ہوئے تھے, وہ ارادہ کرتے ہیں ہر ایک اپنے ذمے تین لے گا. ہاں تو وہ کتنے ہوئے تھے گنا تھا کسی نے؟ 75 پی ایچ کتنا ہوتا ہے وہ بتا دو نا. 225 تو انشاءاللہ کہیں گئے نہیں ہے نہیں, اور باقی جو تیار ہو رہے ہیں, اور یہ باقی اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ تین وہ جو سال والے آئیں گے تو ہی ہم تیار ہوں گے, ایسا نہیں, بہت سمجھ بوجھ کے لوگ ہیں, انشاءاللہ خود بھی تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب چونکہ تاخیر ہو رہی ہے صبح کو, کل کو سنیچر, آپ کو نمازیں بھی اور مدرسہ بھی مکتب بھی, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان کاوشوں کو ان کوششوں کو ان محنتوں کو بہت بہت بہت قبول فرمائے. اور بھائی وہی نفس و شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, اللہ پاک ہر طرح کی اغراض سے ہماری حفاظت فرماتے ہوئے ہمیں بچے کو مکتب پڑھاتے ہوں یا سال لگا رہے ہوں یا کہیں ملکوں میں جا رہے ہوں یا کسی دارالعلوم میں درس تصنیف کر رہے ہوں فتوے دے رہے ہوں, اصل تو انما الاعمال بالنیات. اللہ ہمیں آپ کو سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. جو وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے؟ ہاں وہ ایک بات میں کہنے والا تھا, مجھے تو بہت تعجب ہوا, یہ اس سال جو حج میں گئے تھے تو معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے سال لگا کر جو علماء گئے ماشاء اللہ موسم حج میں ان کی قیام گاہوں پر جا کر کے ان کی ترتیبیں بنانا, ان کو حج عمرہ اور عرفات میدان وغیرہ کی ساری چیزیں اور وہیں ان کی تشکیلیں وہی سال والے علماء کر رہے ہیں, مدرسہ بھی پڑھا رہے ہیں. آپ حضرات بھی اس کا یہ حضرات بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اپنا جوڑ کہاں ہے کب ہے. آیت میں نے پڑھی تھی فلولا نفر من کل فرقۃ, امام رازی رحمت اللہ علیہ نے شاید کیا, یعنی پڑھنا پڑھانا تفقہ اور تعلق یہ امت کی ذمہ داری ہے ایک طبقے کی. اس کے تحت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے یجب ان یکون مقصود التفقہ والتعلم دعوت الخلق الى الحق الى الدین القویم والى الصراط المستقیم. سارے مفتیوں محدثوں پڑھنے پر سارے اس پڑھنے پڑھانے کا تو مقصد ہی اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنا, یہ واجب ہے ان کے ذمے. آگے بہت سخت عبارت ہے اس کی تفسیر رازی میں, ومن عدل عنہ ومن عدل عنہ وطلب الدنیا بالدین فهو من الخاسرین. اس سے تجاوز کرنے والا اور اس کو عنوان بنا کے اپنی دنیا بنانے والا اس پر پھر قرآن کی آیت سے کہا کہ آخری رکے کی الذين ضل سعيهم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. دعا والے تو آپ حضرات خود ہیں, آپ خود ہی اپنی دعائیں کرتے رہیں اور ہمیں بھی دعائیں دیتے رہیں. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ کہیں رکتی نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے, ہماری کوتاہیوں سے نجات فرما دے, ہمارے اور پوری بشریت کے باپ آدم اور حوا علیہ السلام نے جو ان سے چوک ہوئی تھی اور 40 سال تک روئے تھے اور پھر عرفات میں جمع ہوئے تھے اور یہی کلمات تو کہے تھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جب ہمیں ہمارے نبی سے بھی یہ مارا اور تو نے قرآن سے بھی یہ کہا جو نبی نے دیا وہ لے لو, صحابہ نے جو دیا وہ لے لو, اسی کی نقالی پر پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ سب سے پہلے باپ کے کلمات کو دہراتے ہوئے ہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ان کلمات پہ آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ جو کپڑے اتار دیے تھے اور مادر ذات نکالا تھا اور جنتیں چھینی تھی اٹکا کا کتنا رلایا تھا؟ اے اللہ وہ سارا آپ نے ان کلمات پر واپس کیا تھا. ہم توبہ کرتے ہیں, ہم استغفار کرتے ہیں, آج تک کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے اور آج تک اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے. اور اللہ یہ تو بہت بڑا ظلم کہ نبی کے وارث ہو کر اگر ہم نے کسی اور کی نمائندگی کی ہو, ہمارے قصوروں کو معاف کر دیں. لیکن جس طرح تو نے وہ سارا واپس کیا تھا, امت تو ساری ہی لٹ چکی ہے. کیا آدم و حوا ننگے ہوئے ہوں گے؟ امت بالکل ننگی, اندر سے بھی باہر سے بھی. اس کا عقیدہ, اس کی عبادت, اس کے مدرسے, اس کی مسجدیں, اس کا علم, اس کا عمل, اس کی معاشرت, اس کے اخلاق, اس کا جینا, اس کا مرنا. اے اللہ, امت لٹ گئی, امت لٹ گئی. اگر تو نے وہاں واپس کیا تھا تو ہم ناک رگڑ کر, گھٹنے ٹیک کر, کیشانیاں رگڑ کر, اور یہ تو تیرے نبی کے وارث ہیں, ان کا واسطہ دے کر تجھ سے ایک بھیک مانگتے ہیں, ایک دفعہ پوری امت کو اس کی اپنی اچھی سوغاتیں واپس فرما دے, مشرق مغرب میں اس کی لہر دوڑا دے, اور مخلوق کو ہدایت کے لیے اور ان میں سے ایک ایک کو ہدایت کا وہ اعلیٰ چراغ کہ ایک ایک سے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کی تربیت ہو رہی ہو, دعوت میں جان پڑ رہی ہو, دعوت پوری قوت و بصیرت کے ساتھ, اصول و آداب صحیح نہج کے ساتھ, علم اپنی حقیقت کے ساتھ, دلوں کی صفائی تیرے رضا کے ساتھ ہو رہی ہو, اور اسی کے ساتھ جی رہے ہوں, اسی کے ساتھ مر رہے ہوں, اور تیری ملاقات کو آ رہے ہوں. اللہ اس طرح کرنا. اللہ کمزور ہیں بہت, اور بہت ذرا ذرا سے مسئلے میں بچھڑ جاتے ہیں, لگ جاتے ہیں, تو ہماری مدد فرما, دستگیری فرما. ہمارے دوستوں نے, ہمارے ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں, ان کے بھی مسائل ہوں گے, آپ کے ساتھ ان کے پیچھے ان کی حضرت کا تکفل فرما. جنہوں نے پہلے وقت لگایا ان کی بھی تربیت فرما, سماج قدمی نصیب فرما, پورے مجمع کو بے انتہا قبول فرما, تمام رضائل سے زندگیوں کو پاک فرما, محاسن سے, مناقب سے, شمائل سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات سے, اب قرآن مطلوبہ زندگی سے آراستہ تراستہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان, عليك البلاء, ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. تاخير بہت ہو گئی ہے, وضو ہے تو تشریف رکھے, اور ماشاء اللہ علماء ہوں گی. اگر کسی کو